La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. En gang til. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Wow! Wow! Yeah! All right! Det var Minister of Love Moving Ooze i Radioresepsjonen. Hjertelig velkommen. Og det skal bli en fryktelig flott onsdagssending i dag, har i hvert fall vi bestemt oss for. Ja. Hva du syns om dagens program, kjære lytter, det får være opp til deg selv. Hvis du legger godvilja til, så vil du få en flott time sammen med oss her i Radioresepsjonen. Stemmer ikke det, Bjørte? Det stemmer på en prikk. Hvis du vil holde for deg selv, så skriv gjerne ned i kom med en liten programkritikk som du kan føre inn i dagboken din for du legger deg i kveld, ja. Eller som de sier på Egon Steakhouse, har du ris, si det til alle. Har du ros? Nei, det var omvendt, dessverre. Har du ros, si det til alle. Har du ris, si det til oss. 1987 kodord er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Disse to adressene kan bli livsviktige for deg også, for i dag så skal vi ha Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Som er en spalte der du som lytter til dette programmet kan interagere med oss som sitter her i studio, nemlig ved å sende små tekstmeldinger til oss, og som vi da kanskje svarer på. Vi får ganske mange tekstmeldinger i disse spaltene, så det ikke sikkert vi rekker å svare på ditt spørsmål, men gjør ditt beste og formuler et der fein flott spørsmål til oss, så skal vi se hva som skjer. Ja da. Ja ja. Utenom det skjer det noe mer? Du har på deg Radioresepsjonens klesdrakt i dag, nemlig svart langermet skjorte. Ja. Flott. Du har en litt gråere kortærmet skjorte i dag. Jeg har begynt med singlet innenfor skjorten, som jeg har sett, som Tore har gjort i mange år. Ja, jeg begynte med det allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Det var vel før 9-11, så vidt jeg kan huske. Så jeg har gått med det en stund, og etter hvert så synes du også det var kulere enn Harry, sånn som det ble sett på i gamle dager. Ja. Så du begynte med det selv. Jeg begynte med det, for da kan man tillate seg å kneppe opp en ekstra knapp i skjorten. Så får man de få hårene vi har på brystene våre, de burde litt ut, og så ser man litt sånn rocker ut. Men var det sånn at når de flyene kjørte inn i tårnet, så ble det pop? Nei, det var vel bare den måten å tenke på som man hadde på begynnelsen av 2000-tallet, som gjorde at singlet ikke var så populært blant unge. Men jeg tror det var rett etter 11. september at det virkelig tok av på singlet-salget. I hvert fall Dovre solgte mye mer etter 11. september enn før. Vet du hva, når jeg sitter og ser på deg og snakker og hører på deg, så tenker jeg, du er broren min og du er så klok. Du sier så mye kloke ting. Du er den klokeste lillebroren jeg kjenner. Jeg er han er kjempeklok. Han er veldig klok. Husk på at jeg er den unge trollmannen, vet du. Og det fordrer jo litt da, når man hører navnet. Ja, men tilbake til det vi snakket om. Er det ikke litt sånn kynisk av Dovre å utnytte en sånn en tragedie og tjene masse penger? Ja, men det er tilbud og etterspørsel. Det er helt naturlig at når folk vil ha masse Dovre-singletter, som for øvrig har 3-års garanti, så må de produsere mer. Og det er ikke noe sånn at de har kjørt en markedsføringskampanje i forbindelse med 11. september. Det bare kommer av seg selv. Jeg har mine singletter, faktisk ikke Dovre-singletter. Er det der du har dine fra? Jeg kjøper utelukkende Dovre-singletter. Hvilken størrelse bruker du? Large, eller extra large. Ja, jeg går for XXL da. Ja. Hvilken merke bruker du? Jeg har kjøpt på Dressmann. Har jeg kjøpt Battistini da, eller? Ja, Living Large. Living Large singletter til og med. Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Ja. Og så har jeg kjøpt det på i Berlin. Da kjøpte jeg også noen singletter der. Å, du kjøper dine singletter i Berlin? Ja, så spennende. Øst eller vest? First I buy my singlets in Manhattan, then I buy my singlets in Berlin. Ja, så kjøpte jeg faktisk, når jeg anbefaler, for du har veldig mye hvite singletter, og kjøper litt fargede singletter. Jeg har også svarte singletter. Ja, mørkeblå er veldig flott. Ja, kjempebra. Yes. Ja, ja. Nei, dette skal jo ikke bli et program utelukkende om singletter. Det skal det ikke. Det er sånn et singlet-spesial. Ja. Men vi skal spille mange singler. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Det en singel er Smoking the Magic Dragon. Ja. Spliff. Nå må du slappe av, Bjørte. Ja, okay. Ingen her som røyker narkotika. Nei. Dette her er American Idiot Green Day. Radioresepsjonen. Green Day, American Idiot i Radioresepsjonen på NRK P3. 1987 koder er resepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Burde sitte som et skudd nå, hva? Det er en løs og ledig stemning i studio i dag. Det er fordi det er sommer, og det er en slags... ja, hva er det? Det er en følelse av at noe flott kommer til å skje. Ja. Og jeg vet ikke om det er det at vi sitter her i studio og har den radiosendingen, men det er noe flott, det er noe... Jeg er litt rørt av meg selv nå, merker jeg. Det er ikke så ofte. Du antyder ikke at det skal skje noe sånn... Noe ekstravagant, altså ja. At vår Herre kommer tilbake og setter sine sandaler på jorden igjen. Ja. Vet du hva? Hvis det hadde skjedd, så hadde det ikke forundret meg, for den følelsen sitter jeg med nå at noe kan hva som helst skje. Noe underbart kommer til å skje. Jeg må bare si at hvis det er noen som vet noe om det her, så må det jo være jødenes konge. Jo. Men jeg vet ikke likevel. Jeg skulle ønske jeg visste det, men jeg vet altså ikke. Men det er ikke du som er vår Herre. Nei, det må ikke misforstå. Det var jødenes konge. Men det står faktisk i Bibelen at i de siste tider så skal man bli litt usikker på hvem som faktisk er den. Og man kan tro at man selv er jødenes konge. Nei, ikke selv, men man skal ta feil at du kunne tro at det var meg, men så er det faktisk ikke meg. Vi skal jo egentlig ikke snakke om Jesus. Det har vi fått streng beskjed fra ledelsen, selv om vi elsker å diskutere religion og Jesus og alle disse andre gærningene fra religionene. Ja, dette skulle jo være et nøytralt både religiøst og politisk underholdningsprogram. Hva sa jeg nå? Alle vet jo at du støtter Israel i kampen mot palestinerne, Bjørte. Hva Tore og jeg støtter eller ikke støtter, det får du ikke vite. Det er for privat. Eller kanskje det blir en konkurranse en gang senere i høst eller noe? Gjett hva vi støtter. Noen ganger så synes jeg det virker å være så privat at jeg er kanskje konspiratorisk, men jeg er ikke sikker på om dere er klar over det selv. Hvem dere støtter? Nei, det kanskje er det. Det er en teori. Ja. Ja, kanskje er det da, at vi er usikre. Du er veldig tøff, Gjørte. Du er veldig tøff. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Det er det denne spalten dreier seg om, og egentlig, altså. Nå begynner den. Tore, jeg vet at du sitter nærmest. Ja. Du har liksom tisset på deg under American Idiot, for å dele dette med deg. Det har vært så mye bra... Det er min humor. Det har vært så mye bra apropos her nå til hva jeg gjorde i går. Og det som er litt dumt med det samtidig er at det kan virke som jeg gjentar meg selv fra tidligere radioresepsjonepisoder, sesong 1 og 2. Fordi jeg har begynt å se den amerikanske dramaserien Presidenten igjen, som handler om déjà vu, livet, fikk jeg med. Déjà vu, tenker jeg på. Livet i det hvite hus under, ja, altså, det er vel egentlig en gjenskapning av Clinton-perioden. Det er i hvert fall de som har vært rådgivere under hele seriens gang. Du har begynt å se det igjen. Ja, det er rundt, det er i hvert fall 7 sesonger, og så er det cirka 35 episoder i hver sesong. Og de var i 50 minutter, cirka? De var i underkant av 50 minutter. Men det er jo så mange detaljer vel i, jeg har ikke sett serien, jeg har bare sett en og annen enkelt episode, men det skjer jo så mye i hver episode at jeg vil tro for deg som er en feinschmecker på denne serien, så oppdager du sikkert nye ting hele veien. Det er fabelaktig hvor mange lag denne serien har, og bare ting man ikke forstår som er så komplisert i amerikansk politikk. Men det er jo akkurat sånn med presidenten, er jo litt sånn som hotshots 1 og 2, mann med nakte pistol 3,333, at man oppdager nye ting hver gang. Jeg så ikke at det var Saddam Hussein som var der. Se, Nordberg er han som henger fast under bilen der. Ikke la deg lure ut på den, Tore, for nå driver han gjøn med deg. Du kan klare det selv. Det er litt sannhet i det år, sånn. Jeg blir litt selvhøytidlig å drive og snakke om at jeg er på runde 3 av å se hele presidenten. Jeg har aldri sagt at jeg er på runde 3, jeg er på runde 2. Runde 3 er neste år. Ja, ok, jeg skjønner. Ja, flott, men du har koset deg, og det er det viktigste, Tore. At du koser deg, bruker fritid på noe som er hyggelig. Og lærerikt, ikke sant? Det var egentlig visdomsord fra meg til lytteren også. Det var litt overraskende. Ja, jeg skjønte ikke for noe. Bruk fritiden din til noe du synes er hyggelig. Kjempefint. La oss, kan vi tenke litt på det? La oss leve for hverandre. Bjørte, ja. du ligger på sjeselongen og drar deg. Ja, jeg gjør det. Hva har du å fortelle? Egentlig noe litt trist. Fordi at jeg, selv om jeg er blitt så gammel som jeg har blitt, og har levd så lenge, så har jeg klart meg så langt uten noe som helst form for allergier. Du har hatt god hjelp av blåbærdrikk, da. Ja, jeg har drukket veldig mye blåbærdrikk. Men en ting jeg ikke tåler, det er sånn sulfa. Ja, og ikke minst urettferdighet på flekken. Sulfa i all verden er det? Det er sånn som når du ser sånne gamle Vietnam-filmer, så skyter de, og så ligger det en såret, da kommer medic bort, og så heller han sulfa opp i... Du tåler ikke sulfa? Altså, du tåler ikke dette produktet som kan redde liv ut på slagmarken? Sånn, I'm fucked. Ja, bruker du ikke det i nye Vietnam-filmer? Er det bare de gamle? Tenker du i Vietnam... Altså, Vietnamkrigen som var på 90-tallet? Det er fint. Men det som har skjedd, det er jo det at jeg tror jeg har utviklet pollenallergi de siste 24 timene. Ja. Det er jo koselig også, da. Ja, det, på en måte ser det jo litt... Man på en måte blir en del av en klubb, ja. Som, altså allergikerklubben, altså alle som har rett til å syte og klage og snufse gjennom hele sommeren. Det er noe fint, spesielt hvis man er litt sånn hypokondrisk, sånn som det du er, Bjørte, så kan man liksom, åh, jeg er så snørret, jeg kommer ikke på jobben i dag, jeg gnir i øya, og øya mine har ramlet ut. Men likevel så føler jeg jo jeg har kommet inn i den klubben som liksom syter og greier. Jeg tåler ikke gress. Jeg tåler ikke bladene på trærne. Jeg tåler ikke gress heller. Gjør ikke du heller det? Nei, husker eller tåler du heller ikke Timotei, den litt morsomme stråveksten? Stemmer. Det fikk... Nå, jeg trodde du ikke var ferdig med meg ennå. Du er ferdig, er du ferdig? Har du mer sulfa og greier? Nei, jeg har ikke mer. Du er blitt allergiker, gratulerer med det. Nå er vi ferdig med deg. Tusen takk. Kort applaus. Ja, du tok alltid Timotei da du var liten og stakk inn i øynene mine på sommeren. Det var koselig. Du var en glad liten gutt. Begynner å lære å skille mellom rett og galt da. Og det var det første skritt på veien. Det lærte du. Ja, det er vel ikke tid til å at jeg deler. Jo, kom igjen. Vi tar Marit Larsen. Only a Fool heter låta. Du har blitt sammen med Tom Hell, eller Thomas Helvete, som han heter. Det er litt spesielt. Det er litt spesielt. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Men for faen, brutteren. Du må jo ta telefonen med en gang den ringer, din altså, jævla pikk. Så, ikke snakk sånn til meg, Bruno. Dessuten så tok jeg telefonen så raskt jeg kunne. Faen, så du har baller, Bjartis. Svar meg råfrekk tilbake. Fysnes, altså. Du kommer deg. Ja, du kommer deg. Ja, men hva er det du vil? Kan ikke brutteren få ringe deg uten at det trenger å være noen jævla spesiell grunn? Jo. Ja, kan jeg ikke det heller? Jo, men det er bare det at du ringer såpass sjelden, og hver gang du ringer, så vil du ha et eller annet av meg. Men skjønner du ingenting, din kristne pikk? Jeg ringer bare fordi jeg er glad i deg, brutteren. Jeg elsker deg, Bjartis! Skjønner du det? Ja, og jeg er jo selvfølgelig glad i deg, Bruno. Men du, nå må jeg stikke. Hei, legger du på nå, så river jeg pikken av deg. Hva var det du sa nå? Beklager, jeg mente jo ikke sånn. Jeg skal selvfølgelig ikke rive pikken av deg, Bjartis. Jeg lover det, selvfølgelig. Du er jo brutteren min og alt. Ja, ikke sant? Men det er bare en liten sak her, ser du. Ja, her kommer det. Jeg sender opp to karer til deg i kveld i 11:30. Ja, men da har jo jeg lagt meg for lenge siden. Men for fisnes, da får du stå opp da, ikke sant? Og så slipper du dem inn, eller så sparker de inn hele jævla døra di. Vil du det? Nei. Vil du det, din jævla pikk? Nei, selvfølgelig ikke. Men hva er det de vil, disse karene dine? Jo, du, de har med seg en kasse som jeg vil at du skal ha i kjelleboden din over natta. Og så kommer jeg ut på formiddagen i morgen og henter den, ok? Tror du at du kan gjøre meg den vestlige tjenesten der, Bjartispikken, hæ? Men hva er det i den kassen da? Du, det skal du drite noe så inn i helvete i. Ja, men det er helt uaktuelt for meg å oppbevare en kasse som jeg ikke kjenner innhold i. Men for fisnes da, Bjartis. Det er jo til ditt eget beste. Skjønner du det? Jo, men det er jo bare for meg å kikke i den kassen når de karene dine har gått. Du, slutt å spille tøff pikk nå. Greit. Hvis du kikker i den kassen, ja, så river jeg rumpeballene dine fra hverandre, og så bruker jeg dem som ørevarmere, ok? Ja, greit. Ja, de får komme med den der kassen da, men dette er siste gang, Bruno. Dette er siste gang. Ja, selvfølgelig, Bjartis. Selvfølgelig, men takk skal du ha. Ja, du er en bra pikk, du, vet du det? Ja, ok, ha det. Ja, jeg elsker deg for fisnes. Ja, nå må jeg legge på, jeg. Ja, det er så bra. Ja, det holder. Pikk. Push, push, Kurt Nilsen. Og før det så hørte du Kent og Nancy Danino med låta F. Eller FF. Dobbel F, push, push. Vet du hva, jeg skal bli bedre til å lytte til tekstene på låter. Det er jeg alt for dårlig til. Har dere tenkt på det? Men push, push, tenker jeg, hva i all verden handler om at bilen skal stoppe, eller hva handler det om? Det er en morsom måte å fortelle på i hvert fall. Ja. Men det er veldig fin holdning å ha det der, å ha litt sånn selvkritikk til den jobben man gjør. Vet du hva, jeg er... Vær så åpen med det. Jeg er en av de beste jeg kjenner til å ta selvkritikk. Akkurat. Jeg er veldig god på det. Jeg kjenner en som er enda bedre, men skal jeg ikke snakke om nå. Er det deg det, eller? Nei. En annen fyr jeg kjenner bare. En fyr, tilfellig fyr. Ja. Ikke noe morsomt poeng. Er det vår herre? Nei. Vi snakket nok om vår herre. Vi skal egentlig ikke snakke om vår herre. Vi skal ikke snakke om vår herre. Skal vi ta og starte åpne postkassa vår? Ja. Nå. Porto! Jo. Alfa Grøn! Radioresepsjons postkasse. Det stemmer, og du fikk den usensurerte utgaven av denne Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Jinglen. Og det skal du være glad for den sensurerte, den er ganske døll. Akkurat som å se tv-serier, filmer med fuck og sånn i USA. Ja. Er ikke noe gøy. Værste jeg vet. Da klipper jeg meg det og putter min skitt i stedet, for det er lov. Shit, det er mye bedre enn fuck. Mm. Vi går rett på spørsmål, vi. Kult. Et spørsmål fra en anonym. Hei, anonym. Ikke si hei til anonymer. Nei. Du skriver navn og sånn når du sender melding til rrkrøllalfa.nrk.no eller resepsjon 1987. Er noen av dere ninja? Mm. Jeg var jo ninja en periode. Du har vært ninja, ja. Mm. Mm. Men da var jeg mer en sånn rydde ninja? Ja, det er så fint. Ja, jeg var jo en slags hobby-ninja når jeg var liten. Det var jo ikke noe organisert måte å gjøre det på. Men jeg så jo på dataspill og på TV hvordan ninjaer jobbet. Mm. Og jeg var en mer en fredelig ninja som var flink til å rydde på rommet mitt og så videre. Men jeg kunne noen ninja-triks. Hadde du ninja-trikot? Ninja har ikke trikot, de har løse linbukser, det skjønner du, i svart. Oh, okay. Og du, kanskje i Randaberg, der du kom fra, så har ninjaen en trikot. Ja, der skjønner jeg at det ikke er så mange ninjaer i Randaberg. Fordi de vil jo se veldig rar ut da. Mm. Ninjar har en løs og ledig lindress, heldrekkende lindress, og så har de gitter fra ansiktet, litt sånn som burkene har. Ja, de kan ha gitter, kan bare være et klede også. Spørs hvor redd du er for øynene dine. Ja, i tillegg så har de ninja-stjerner. Ja. Jeg tror jeg blander de med Primavera, jeg. Ja, det ja. Tror jeg du gjør det. Ja. De er ikke ninja, skjønner du. Nei, de er ikke denne. Nei, de er jo humorister, de skjønner du. Oh, okay. Det er komikk. Det er komikk. Oppfølgingsspørsmål også for anonym. Mm. Har dere noen skills, eller hadde du noen skills da du var ninja? Ikke utover det å kunne kaste ninja-stjerner. Og rydde. Men du kaster de bra da, ikke bare kaste de. Ja, kaste de søppel, mener du? Nei. Alle kan kaste ninja-stjerner hvis du får ninja-stjerner. Men du kaster de bra. Det er din beste skill. Ja, det vil si i tillegg til å rydde. Ja. Det en som i over to uker nå, etter at vi fortalte at vi var på Metallica-konsert, har sendt en tekstmelding med jevne mellomrom. Ja vel? Og det en fyr, jeg er mulig vedkommende er ung, eller ikke spesielt glad eller ikke spesielt stor fan av Metallica egentlig, men som gjerne vil høre den ene låta som han liker med Metallica. Hei, kan dere spille Metallica : Enter the Sandman. Ja, jeg liker jo for så vidt bestemt form bedre enn ubestemt form, ja da. Så jeg synes jo at de synger jo faktisk om en bestemt Sandman her, ja. Altså Sandman den, som man ville sagt i Norge. Mm. Så ja, jeg synes ikke det er så galt at man slenger på en det. Ja, men det er ikke, det handler ikke om, altså ordlyden Enter Sandman betyr Sandman, kom inn. Ja, en eller annen Sandman kom inn, betyr det jo da egentlig. Mens han ute til den spesifikke Sandman. Hva betyr enter the Sandman igjen? Jeg trodde det skulle betyr å entre at han skulle inn i Sandmannen. Eller på fransk da? Sandman, entré. Ja. Ja. Entré, Sandman. Mm. Yes. Jeg tror bare dette tyder på at det vedkommende ikke er engelsk. Ja, det vedkommende er ikke engelsk. Mm. Nei. Ja, men da fikk vi rydde opp i det. Vi kommer nok ikke til å spille den sangen, Enter the Sandman, fordi den ligger ikke i våre lister akkurat nå. Et spørsmål til. Tore, jeg vet ikke om du har noen favorittspørsmål fra lytterne der. Ja, det er jo ikke noe hårreisende, morsomt og spennende spørsmål, men jeg synes det er interessant. Det er Bruce som har sendt inn. Hello, Bruce. Han hilser optimistisk til oss. Optimistisk hilsen tilbake til deg, Bruce. Han skriver. Hei, Bynt. Hei, sånn. Sier meg sånn. Hvordan sier du for noe, Tore? Han sier bare hei. Host. Nå later du som du er Bruce, og så begynner du nå. Hei, Bruce. Hva har du å si? Nei, jeg begynte for to dager siden som deltidsansatt på Statoil-stasjonen i Alta. Har hørt at for å gå gode jobber, riktig, så må man begynne på gulvet og jobbe seg oppover. Hvor mange uker tror dere det går før jeg overtar som administrerende konserndirektør i Statoil? Ja, Bruce, han... Han er en optimist. Ja, men det, han skriver det optimistisk hilsen, Bruce. Ja. Men sånne med den diagnosen her er ofte veldig optimistiske. Ja, men det er jo ikke noe galt i det da, på noe slags måte. Måste. Nå må vi skjerpe oss her. Ja. Ja. Kan jeg få det, Bruce? Ta litt... Herrekola. Herrekola, ja. Hva var det du sa, Tore? Jeg skjønte, altså han må jobbe seg opp, hvor langt de tar. Han lurer på hvor langt det går fra å jobbe som deltidsansatt på Statoil på Alta til å bli administrerende konserndirektør i det samme firma. Ja, men det interessante her er at han tror det bare snakker om uker. Det er det som jeg synes er så fint. Det er snakk om uker i prinsippet, ja. Hvis man virkelig vil, det er jo ikke sånn, vi kunne vært kringkastingsdirektører her alle tre for mange år siden, hvis vi hadde villet. Ja. Men det er noe med det å jobbe administrasjon og økonomi, kontra det å jobbe kreativt, noe som vi gjør, finne på ting, artige gags på lufta, til dere som hører på, og bli slags radioikoner da, i Norge. Hva vil du? Vil du være en sjef, en kjedelig tørre sjef, som Bjerkås her? Eller vil du være kreativ, populær, når du er ute på byen, møter folk? Hei! Jeg digger radioresepsjonen! Rått program! Jeg podcaster alt sammen det der! Eller vil man være sånn her, og husker du Bjerkås, han kjørte NRK i DAS, husker du det? Altså, han kjørte NRK i DAS? Nei, men det kan hende han gjøre det. Okay, ja, Jeg tror nok at det Bruce egentlig var svar på er vel noe helt annet. Han lurer på om vi har noen hint og vink til hvordan han skal bli konserndirektør. Og jeg vil si at... Det er jo to vitt forskjellige firma. NRK satt, de holder jo bare på med masse media. Absolutt. Og Statoil har jo ikke... Holder på med masse olje og gass. Ja, ja. De har jo nettsider. Så sånn sett så... Ja, det har vi jo. Ja, sånn, ja. Jeg tror at det viktigste man må gjøre er å sette seg store mål, og det har Bruce gjort. I tillegg så synes jeg at man må ha noen gode visjoner, altså tre sterke ord som beskriver deg selv. Hva er dine tre ord, Tore? Våken. Seriøs. Og siste. Pen. Ja. Våken, seriøs og pen. Ja, jeg skjønner at du ikke har ambisjoner om å bli kringkastingssjef. Jeg har aldri sagt det. Jeg har nådd mine ambisjoner for lenge siden, eller nådd mine mål da, med de ambisjonene jeg hadde. Hva er dine tre ord, Steinar? Mål. Munter? Ja. Mål eller visjoner? Visjoner. Nei, verdier. Verdier. Ja. Munter? Ja. Munterhet må det bli da, siden det er verdier. Munterhet? Det er to. Observere. Siste. Munterhet. Observere. Og siste her. Flink til å kle på meg selv. Hva er det da, Bjørte? Hei, sliten. Mør og glad. Det var fint det der. Ja, men det var fint. Jeg vil gjerne, folk må gjerne sende inn sine tre visjoner og mål. Ja. Det vil jeg veldig gjerne at du gjør. 1987 koderesepsjon. Vi skal ta flere spørsmål i postkassa. Men lykke til, Bruce. Ja. Lykke til, Bruce. Eller heter han Bruke. Jeg mener at det... Kanskje det er Bruke. Bruke. Nå må vi skjerpe oss. Nå tror folk at vi misbruker narkotika. Gjør ikke det. Og det er viktig at vi ikke blir innadvente. Folkens, ja, det er et program for... Vi snakker til Bruce da, og folk som har visjoner der ute. Yes! Dette er Big Bang, Welcome to the Mountains, her i radioresepsjonen på P3. Send spørsmål, vi skal svare så godt det. Vi er tilbake igjen i morgen. Nei, vi er ikke ferdig. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka ett på P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Og før det så hørte du Big Bangs renspikkede hyllest til sterkere narkotiske stoffer. Welcome to the mountains if you want to get high, og så videre og så videre. Det er sånn er det med kunstnere, de hyller narkotika. Det gjør ikke vi, for vi er kun lettbeinte underholdere. Og så lenge de gjør det i en kunstnerisk form og et kunstnerisk uttrykk, så kommer de unna med det. Slipper unna med det. Ja. Gang på gang på gang. Hvor mange ganger har vi ikke sett det? Fytte rakkeren sin. Æsj! Vi fortsetter vår reise gjennom vår noe romslige postkasse. Postkasse. Og jeg har lyst til å ta et litt alvorlig spørsmål her, som har kommet fra Deppa Surlepa Mista Fetta. Hei Deppa Surlepa Mista Fetta. Vil du si hallo også? Hei. Hei dere, sier Deppa Surlepa Mista Fetta. Hvor mange ganger i uka, eventuelt hvor mange uker, må man være drita før kjærlighetssorgen gir seg? Og hvem har lyst til å begynne å svare der? Jeg kan godt i hvert fall si noen, et par ord, bare for å starte det hele. Er de velvalgt, du? Ja, jeg prøver i hvert fall å veie de ganske pent. Skulle tro det. Jeg vil jo gå ut ifra at det har mye med hvor pen ekskjæresten din var. Jo penere... Eller er. Ja, hvis ikke vedkommende da har mistet livet. Ja, det får vi da, ja, hvis, for det kan vi ikke, det kan jeg ikke relatere til. Nei, men jeg mener likevel at det er et relevant svar til et sånt spørsmål. Ja. Hvis vedkommende var eller er veldig pen, så tror jeg det kan ta helt opp til halvannen til to måneder med drikking. Vil, det du sier nå, vil du framstå, Tore, som noe grunn, kanskje? At du er litt shallow når du sier at det kun har med utseendet på ekskjæresten å gjøre? Nei, det har selvfølgelig noe med å gjøre hva de kan utføre av kunster i senga i tillegg. Men hva slags for et sjovinistisk herreprogram har Radioresepsjonen plutselig blitt? Hva er det du vil legge vekt på i en sånn situasjon? Vi må legge vekt på, altså når man er sammen med noen, så er det jo mer enn kun utseende. Utseende er viktig. Til det, ja, sier, eskapader i sengen og kunster, ja, det er viktig. Men det er jo kun, altså må, er jo en kjæreste er jo også en samtalepartner. Ja. Man må dele erfaringer med. Kort innpå. Gjør du det? Kort innpå. Hvor viktig er det i ettertid, ja, egentlig? Er det du sitter igjen med? Hvordan vedkommende var som samtalepartner? Savner du, er det det, når du har slått opp med noen damer, så er det trynet deres og kroppen deres du har vært lei deg for å ikke få tryne å se igjen? Trynet og kropp, og som Bjørte sier, hvordan de var som elskere. Nå er dette... dette her, nå er det opp til Kringkastingsrådet. For dette her hør her. Dette her er, da, dette er det, du sier, det du sier her. Dette her det er et tegn på en vestlig verdens forfall. Jeg sier til sleppa leppa Mistafetta jeg er den unge trollmannen. Jeg har rett. Ja, og jeg er fribryteren. Og jeg også føler også at jeg har rett, da, ja, men da er det bare påstand mot påstand, da. Og Bjørte, Finansbjørte, hva... Ja, føler du også at du har rett? Ja, jeg føler jeg har veldig rett. Men jeg bare legge til her at det er klart at når du er drita, eller når du sitter der og drikker, så kan du tenke at ja, dette er det smart å gjøre når kjæresten har gått fra meg. Jeg fyller kroppen min med sprit og øl. Men faktum er jo det at veldig ofte så går den sorgen over hvis man ikke drikker så sinnssykt mye også. Det går jo an å gjøre sånn som Bjarte gjør når han gjør det slutt med sine kjærester, og bare begynner å røyke masse hasj. Det gjør Bjarte ikke. Jødenes konge røyker masse hasj. Det er ikke sant. Og nå finner du på, Tore, nå er du kontroversiell. Ja, kun for å være kontroversiell. Akkurat det der var bare, jeg sender deg sporen streks, eller etter sendingen da. Stryk det siste fra protokollen, ja, men jeg mener det første. Nå har vi snakket, vi har tatt avstand fra narkotika her for bare noen minutter siden. Jeg sa at Big Bang og Øystein Greni var et harsjvrak. Og nå vi tar av... Det er ikke en narkotikavrak, ja, ikke sant? Du driver og gjør det bevegelsen med hånda hele tiden. Du trekker sånne later som røyker. Gjør et bilde om at nå sklir sendingen litt ut. Ja. Ja, det er intern tegn vi har her. Det er intern tegn, jeg ser den. Vi tar Enter the Sandman, sier jeg bare, altså. Jeg kan ta et annet spørsmål fra en som heter Øyvind. Hei, Øyvind. Han er bare 10 år, sier han. Oi, sant. Ja da. Hei, hei. Det er ikke bare det. Det er mange mennesker på jorden som er under 10 år. Han spør, hei, har dere hatt noen andre startmelodier enn den dere har nå? Og da sikter han antageligvis til en av de forskjellige vignettene vi synger før første melodi startes i gang her i Radioresepsjonen. Ja, ja. Vi har jo hatt, ikke melodi, eller vi har hatt noen andre melodier også, men vi har jo hatt en Hello, my name is Sean Connery. Are you listening to the radio reception? But of course you are. Den hadde vi jo i fjor, i 2006. Og så hadde vi den tyske som Tore var så flink til å synge. Ja, det er Für alle her, die den Regenbogen, auch im Dunkelsen. Jeg synger den, for vi har... Für alle her, die den Regenbogen, auch im Dunkelsen, und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle her, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier, sing ich ein Lied. Den har vi jo hatt også. Den hender vi plukker opp igjen. Ja, det hender. Utover det så må folk gjerne komme med forslag til nye sånne åpningstrudelutter vi skal begynne. Jeg har jo så vidt hatt en TikTok goes the clock again, beating in my head like a big drum. Du tenker drum på den Cape-klassikeren? Ja. TikTok. Ja, popstars. Så var det et svar på tiåringens spørsmål? Det var et svar på tiåringens spørsmål. Jeg tror vi må runde av der, ja. Det må vi. Det har vært såpass mye kontrovers i denne sendingen, så jeg tror vi skal gi en liten pustepause. Vi skal høre Muse. Vi må lukke. Ja, lukk den postkassa da. Postkasse. Postkasse. Postpost. Radioresepsjons. Post, post, post, post, post, post, post, post, post, postkasse. Postkasse. Ah, og nå kommer Muse opp i bakgrunnen her, og låta den heter Invincible. Og du hører på Radioresepsjonen, som i utgangspunktet skal være et lettbeint underholdningsprogram for deg mellom 10 og 90. Så hvis det blir mye tullprat her, så tar jeg som ansvarlig redaktør og programleder fullstendig ansvar for det. Og hvis du har noe tilbakemelding på programmet, send det direkte til meg, steinar.sagen@nrk.no. Og hvis det er ris, så sier du det til oss, og hvis det er ros, så kan du si det til alle. Ja, jeg tror ikke det er mye ros å hente fra det programmet her. Nei, det er sant. Hør på oss i morgen også, men dette skal vi snakke mer om. Swing, skal vi gå da? Swing, swing, ja. Gaparion, hva? Wayne. Gaparion. Muse. Invincible i Radioresepsjonen på P3, som du sikkert har forstått nå, etter alt dette tullet. Vi skal runde av, minner om at vi har en sterkt oppegående podcasttjeneste, som betyr at du kan laste ned disse sendingene, minus musikk til din datamaskin, og deretter overføre filene til din MP3-spiller, eller din telefon hvis du har, som du kan gjøre sånt med. Hva gjør man da? Jo, Tore? Man klikker seg inn på iTunes sin programvare, og så klikker man inn på iTunes Music Store. Der er det en videre lenke til podcast. Og på listen der, topplisten selvfølgelig, så ligger vi, fordi vi er så populære. Ja. Tydeligvis i hvert fall. Og så klikker du deg inn, velger et abonnement, og så er du i gang. Ja. Det ser ut som du må være dataingeniør for å få til det. Ja, det skulle nesten tro det. Du kan også gå inn på nrk.no og skråtrekk podcast, og laste ned RSS-fil der, hvis er allerede, du er såpass teknisk av deg. Ja, det er allerede noen som har foreslått at vi skal skyte steiner. Ja, og det er jeg superglad. Glad for! Wow! Da tar vi fram MP5-en, en replika av en ekte MP5, altså. Vil du bli skutt med family bare en gang? Nei! Takker nei! Ja vel? Takker nei! Ja, ja. Sikt. Da sikter jeg. Den er tom! Nei. Det er masse greier. Nei, nå er det til luttekuler! Oi, hva gjør vi nå? Ta ordentlig opp. Jeg vil at det skal være rettferdig. Jeg vil bli skutt. Ja da, jeg ser det. Det er veldig voksent av det. Nå prøver jeg igjen. Ja. Kom igjen! Kom igjen! Vi har ikke tid. Ah! Grusomt! Ha det, folkens. Vi høres igjen i morgen. Grusomt. Det er grusomt. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.